صورت حج دوکم شپیتم نمبر آیت دے دو صورت حج 58 نمبر واللسم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ سورة حج کے رد شرک فعلیو او بیان د سلور و مسلو رد شرک فعلی سرد امسلو ادلونا او بیان د سلور و مسلو یو مسلا حلال دیو مسلا د حرامو دریم منخت د الله پونم اصلورم د مخلوق پونم نذر نیاز منخت نه پیش کول حدد زینا ترغیب ورکی اصل مسلې ته د فکر ورو ترغیب ورکی هغه مسلې د هجرت ته اته 50 نمبر آیات ده والذین هاجروا فی سبیل اللہ آکسان چې هجرت وکړو په لار د الله کې ثم قتلوا بیا وجلشو د الله د دین د پاره هجرت کړي ا د الله د دین د پاره کور پریدي مل پریدي چې د الله دین زده کما د الله دین مخلوق ته بیان کم ثم قتلوا بیا وجلشو د بدل اساس او ال تخلق فلاړو وجل یا غزه کې وجل شو او ماتو یاملو شو په خپل مر باندې یو انسان سفر کړي وي او په سفر دوران کې په خپل مر باندې مرشه نو لا یرزقنهم الله رزقا حسنا ها مها لا مرول نون تاکید ثقيلا ها مها رزق ورګي د الله رزق فستا جنت کې الله وی زب دل جنت کې خیسته رزق ورکوم که په خپل مرګ مرشه او که چاو وجب و ان الله له هو خير الرازقين او بشک الله دا دې وراد رزق ورکوم کنا یعنی د الله د دین د پاره وتل د الله د دین د پاره مهنت کول د الله د رضا په لکه حدیث کې راځي یو بنده به یو عمل کوي هغه به د سن عمل نه ګڼي دین کار وکي او هغه ته بده توجه نه کوي پورا او هغه به ډوره لوی عمل وي دا الله په دربار کې ډوره بهترین عمل وي چې پاغه به الله دا لوی مقامات د جنتونو پوښتنه کوي اس یو دا او چې مراد اس معمولونه کار دی او الله به پاغه عمل باندې هغه لوی مقام ته ځنه کوي کله کله یو سړی به عمل کوي حدیث کې راځي بد عمل وکي هغه به مراد خو سم معمولی کار دی اغه معمولی کار به ګنی د بد عمل ای او هغه به دور نه کار ای د الله په نسبانی چې الله قهر او غصه ته متوجه ده په ایمان اوس نو بد کار به معمولی نه ګنو او نیکی به معمولی نه ګنو نیکی وا چې الله قبول کړي لوی شیر چې قبول نشونو اوبسته اوس او بس کارم نو ګوره د الله په دین کې وتل ستاسو دارات لل دین ته کې نه سیدل وخت نزای کول د لوی مقام دی کپدې کې مل شوې په خپل مرباني بیمار شوې تکلیف راغې یا اوجره شوې نو رزق ملاو دی خېستا نو الله رزق هغه چاله ورکی چې ته رضای کړ نو رضا ملاو شو او خوشحالي او رزق ملاو شو لا یو اول لا یو دخلنهم مدخلا يرزونه او ها مها دنه بګی دی لرا دا چې زید تن کې دوتا يرزونه چې خو به کې دی اغیلرا ګوره دا الله د دین د پاره هجرت کړي او سفر کړي او علم لتلو جهاد لتلو خو پاري کې هغه وجلې شو یا پاري کې په خپل بستر باندې مرشه لکه مخ کې طالبانو یو طالب راغلو دلته کې او بیا غریب مرشه موږ پورته واستو پوه شي دوایانی غلط خوړلې وي اجازه د ګردې فلشي وي هغه سره نو اغا مرش په خپل مر باندې نو الله وی زبو لرزق مورګم او جنت ته هم دن نه کما و ان الله العلیم الحلیم بشک الله له خامغه پوهه او صبرناک ذالک و من عاقب بمثل ما عوقب به خبر هم دارنګي ذا اسو خطا لبو ډیر تابعدارو الله دې بخي ذالک و من عاقب بمثل ما عوقب به دا بیان دے ومن عاقب آغا چاچ بدلو آغستا بمثل ما عوقب پشان داغی چه جاتے اوکلیش پدبا نبی پسبب داغی اے پدر جاتے شوئے رے او دا داغا جاتی مناسب بدل دخپل زان واغستا سم بغیا بیا جاتے اوکلیش پدبا نی دوبارا یو ذل چا جاتے اوکو دا دخپل زان جاتی آغا بدل واغستا چیئے در نو بس منی گی پر بدل خوالم کرن او داغین علاوه وی خواه تزمات پوسکه بیا دزور که ابل ظالم بیا پی جاتے ہو شو سمب بغیا بیا جاتے ہو کش فاغبانی دوبارا نو اللہ لوز دے لین سرنه الراح خامخا امداد دو گرد مظلوم اللہ یو دن سر چا ظلمو کو تا داغی مناسب بدل واغستی دا دکا که بدل لارم نو را بانده نو نقصان کئی بیا غدر بانی ظلمو کو نا اللہ اوسی نفریده اوز دخام خائم داد کون ان اللہ لعفون غفور تیار ما خو بدل آغست اصنا پا دی اللہ مالا سزا رانی کی مالا سی غلط کاؤ نکری اللہ وستا گناہون ماف دی لعفون عفو بطاوکم غفور بخشش بطاوکم ذالکا دائم داد مظلوم دید پار دے بیشک اللہ ظلم خشینا دے خام یولی جن لیلا فننا چه دنکیش پیل را پورس کے و یولی جن نارا فی اللیل دنکی رزل را پشپکے و ان اللہ سمیع بصیر و بیشک اللہ دے اولی دلوالا اولی دنکے ذالکا خبر ام دارنگی دا و ان اللہ بیشک اللہ دے رشتینی اللہ بلن دے رشتیا اللہ دے رشتینی زکا دارا دے رشتینو والا آنو دا خبرم دے رشتیاو دا لہو دعوت الحق لہو دعوت الحق و انما یدعونا من دونی ہوا الباطل او بیشکا چدیرا بلی بیدالانا آغد بیکارا اللہ وی زما بلن دا حق رشتینی دے چ سور مخلوق را بلی آغد بیکارا و ان اللہ هو العلی الکبیر ابی شکا اللہ دا دیو چطو لویزاد دی مرتبه والا بیاد دائیں علم تر ان اللہ انزل من سمائی ما ان آتنی بینی چی بی شکا اللہ را ورید برنوبا فتصبح الارض و مخزر را لگرزی زمکا تکشنا زمکا تکشنا و گرزی بارانو شی و باران بانی زمکشنا شی سو ان الله بشک الله لطیف خبیر بارد بنو خبردار دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ لے اختیار دار سری چپ آسمان گیری و چپ زمو گیری و ان اللہ لہو الغنی الحمید و بشک الله لے بے پروا استائل شوی دلائل علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بی امری آیت نگوری بیشک اللہ کار کے لگوری تاسو لاسا چه قزمک کیری ہو کشتائی تجری چه روان ادا فی الباری پا دریاب کی بی امری پا حکم دا اللہ او گرا کشتائی لانچو ندی بحری جازو ندی غٹ غٹ او دا روان دی پا دریابونو کی ویوم سکو سما او ٹنکری اللہ اسماؤنو لرا انتقال اردی درا پریوتلون قزمکا دا غٹ غٹ غرونا دا اللہ ٹنکری نو دو غرونو دا پاس بیا دا غر اسمان اللہ ٹنکرے رے ولی کچھت را بانی اسمان را غردی نمزان خلاصولے شو منکو دا معمولی چت نظار نشو خلاصولے وشکا کلا اللہ حکم کچھ اسمان را بانی در اگئی ورجز در اللہ ہم با کم دے کسان خلاصو دا خدا اللہ فضل و احسان دے ہم بانی ٹنکری دی عرصا ویوم نسکو سمان تقال الارض او ټینګړي دې اسمان نو اترا پرې وترو نه پزمکا الا به اذن مگر په حکم د الله کدا الله کله حکم شي اذا السما شقت ها کله چې اسمان بشليږي اسمان بشليږي او روان به زره زره کیږي ان الله بالناس لرؤوف الرحیم بیشک الله ره په خلق او مهربان نرمی کوونکی او مهربان او والذی الله ذاته احیاکم چې ژوند کی تاسو را ثم یمیتکم بیا بم لکی تاسو ثم یحییکم بیا به ژوند کی تاسو ان الانسان لکفور بیشک انسان دې ناشکر ده الله انسان دې ناشکر ده خا دشکر شکر گزار دے لیکل امت جان لا من سکن د فراد هر امت گرزول من سکن زید قربانی د هر امت د فراد زید قربانی شتا یا من سکن اغزید دین ناسکو چدی افعال د دین گئی پائے کے ناسکو ہو چدی افعال د دین کون کی گئی پائے کے یو اغفیل د دے عبادت هم دے لکه داد امت دا پارا یوزیشتا دا عبادت التا سالانا عبادت کی گئی و جمع کی لکه زمن دا طولو مسلمانانو پا دنیا کې د عبادت دا سالانا کم جئی حج بیت اللہ التا خلق قربانیانے کئی منا کی التا خلق عبادتو نا کئی لکل امت ان جاننا من سکن ام ناسکو چا دا افعال دا دن کا ان کی ربائے کئی ولا ينازعنك في الامر نو جگل دیون کی تاثر فی الامر فکار د دین کی ها مخالفت دیون کی تاثر دیو مخالفت کین ول مخالفت دی ول جگل کی استغفل د دین زیره جمع فل د دین ز ودو الی ربک را وال خلق توحید قل رب تا وګورا دیو جگل کی خطب د الله دعوت د الله دین ته خلق را بره وَدُعُ إِلَى كِتَابِ رَبِّكَ وَدُعُ إِلَى تَوْحِيدِ رَبِّكَ وَدُعُ إِلَى دِينِ رَبِّكَ رَغَوَرَ خَلَقْ دِينَ دَقْفُ الْرَبْتَابِ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمِ یقیناً تَي خَامَقَا پَا هِدَایَتْ نِغْ بَانْدِي تَبْا هِدَایَتْ نِغْ رَوَانِي سنچه با موٹروے سلے نِغْ رَوَانِي نُزَيْتَ بُولَچِي تَچه با قُرآن بَانْدِي نُبَنِي غَلَارِي تَبْا اُرَچِي لکه قران زدا کولو په دې عمل کول دا سبب درسیدل دي جنت ته وان هاذا صراط مستقیم فتبعوا ولا تتبعوا السبل ګور که چېر دا د موروې نه په دې انټرچینو باندې کوګ را کوګ شي نو خپل مقام ته نشي رسیدي وبره سیګ لاور ته نه لاور ته په دې موټر چینو باندې یو فاده خانه شي رسیدي کوګ شي دا چې د په دې باندې روان یو مقام برا شي تعالی هغه سټیشن دی لاور او کنه په دې کګې را کګې نو روړا ولا تتبع السبلا مطابق کې د نور لارو د کګو وګو یو دې کې دې انټرچین یو دې وتلې دې بل دې تلې بل دې را کګې وګی لاري نبی علی سلام دا سنیا کر خراخ کلا بیا دې نور کګې وګی لاري را کړې او دینی غلار تی شارع اکلا و انہا ذا سراتی مستقیما فتبعو ولا تتبعو سبل ما تابقی ردی نور لارو ان گمراو تباب شیف و ان جادلو کا فقل اللہ او کدی جگر اکی پیغمبر آتا سرانو آیا اللہ خبوی باسبان چتا سکویم اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ با فیصلو کستا سو ترمینز کے فورت دا قیامت کے پاس اور جتا سو پائی کے تختلفون خلاف کوئیم نفید شرف لیلم علم تعلم تپوینی پیغمبر ان اللہ بیشک اللہ عالم پوری پاس بانی چپاس مانو گری از مکو گری ان ذالک فی کتاب یقینا ذالکل دیسی زنو فی کتاب فیلم دا اللہ کری ان ذالک فی کتاب ذالکل د دې سيزونو چې مخکې تیر شو دا فی کتاب علم د الله په معلوماتو د الله کې دي ان ذالک علی الله یسیر بشکا بشک ذالکل د دې سيزونو په الله باندې ډېر آسان دي ویا بدونا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا او عبادت کړي به د الله نه د مشرکان د مدرګارانو لم ينزل به سلطانا څنګه دې را دې کلی الله به په مدر غاړې دا غبانې سلطانن دلیل و ما ليس لهم به علم او نشته دې را دې په دې باندې څه دلیل دلیل پینشتا وما للظالمين من نصير انا بوید پاداد ظالمانو سو کیم دادی وګوره قران څه په ذکر کوي چې مشرک دا غاچا عبادت کوي چې دلیلو سره نشتا دلیلو سره نشتا عالم ينزل به سلطانا او مشرکات چې وی پیر بابا را مدد کیږي ته چې وی کاکا سیو را مدد کیږي ته چې وی لوی ځان را مدد کیږي تاسو په دې څه دلیل له وخایا هاتو برهانکم راولې دلیل په دې باندې چې تاسو وای را مدد کیږي موږ وایو چې ته وی فلانه د فلانی ذمہوار دی فلانه د فلانی نو وخایا هاتو ای تو نی بی کتاب القران وای دل پښکول نشي امونغو چې الله را مدد کیږي نو کاغه وې تو خیا استاد الله پر مدد کیدو سره دلایل نو شروع شو تا الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء زما خو هغه رب دې چې پیدا کړم د نشنيشته کړم زما بشرانو بلارانی پیدا کړو زما کې سورا کیسا فرش کړی دا مونږ ته اسمان یې چپ کړی زمونږ د پاسا او د اسمان نه را باندې اوپر راوړی ځکه برا دریابونه دي نو زما په الله باندې دا دلایل دي نورم ډیر دي وفي انفسکم ها استاسو نفسونو کې ملاوي دلایل له وګړو مالې خستستر ګدا کړی دي فی احسن تقویم لقد خلقنا الانسان منګه خسته جوړ کې پیدا کړیو ته چې را مدد شوی نو صاف مددګارانو صدلیل له سی پیدا کړی دي اوه ایتونی بکتاب من قبل هذا او سعادت من علم دا دلیل له اده را مدد کیږي بابا بچي اور کوي پیر بابا غزن خ کوي بچي اور کوي خزه اور کوي اوه دلیل وي جواز درتا نه زیفہ جے قرآن ذکر کے سورت انام گوری تاسو سور انام اکسی نمبر آیاتو گوری یوتیا وَكَيْفَا خَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا سرنگیو یریگم دسا زاد آغا چانا چتاسو شرکان کری دا اللہ سرا او نو یری گیتا سو اے اوم سپارا دا سورة انام دے یوتی آیت دے وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ سرنگی بو یریگم دسا زاد آغا چانا شبر خدار کری تاسو دا اللہ سرا او نو یری گیتا سو جو بشکتا سو شرکان کری دا اللہ سرا ما هر مدر جارانم برخدار کړی دا الله سره لم ينزل څنګه دې را دې ګلې الله به په مددگار باندې علیکم تاسو ته سلطان دلیل الله وی تاسو ما سره هغه مدر جاران برخدار کړی دي چې ما په دلیل نه دې را لې ګلې والا دلیل په دې کله را لې ګلې چې بچې نکېږي خزن ملاويږي نو پیر بابا لزا اب خزه اور گئی بچی نی ملاویگی نو کاکا سے برزا بچی بور گئی خزانی نی ملاویگی عہدہ نی ملاویگی وزارت نی ملاویگی انداتا سے برزا چاپی دا چرلا نو خزانی بور گئی ننا دا چرتی پیرانی پیر ویلی دی جزی موارم یا گل بابا ویلی زی مومننا اللہ ما لم ينزل بی علیکم سلطانا او دیو یہ اولیاء نمانی اولیاء من کردی وان تاسو اولیاء منی او نو تاسو قران منی نا اولیاء منی نو قران منی نو منو وان منی چچوی زمان ما نو تا دارا توایا پیر بابا دلسمی یولسمی صدیقی پیداو دین مخ کے سوکو پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ پشپکمی صدیقی پیداو د دې نامه کې اولیاء وکنو ته چې پیران پیر وی ځان ته را مدد شوه پیر بابا ته را مدد شوه کاکا صاحب ته را دې نامه کې اولیاء او هغه دې ولې پرې خودو ترته هغه دې ولې پرې خودو چې دا دې اونی ول نو هغه دې ولې پرې خودو هغه دې ولې پرې خودو نو کدی وای چې دا یا دا وعده اولیاء منکرې چې بعض پرې دی او بعض را مدد کوي ته خدای له من کړو لري نه باندې هغه ولا پرې خور او کته وی چاغه مخې الله کنو الله کنو مخې دینا الله کنو نو کته وی دینا مخې الله نو الله سره شوی ولا يعوده حفظهما الله سره کی آیت الکرسی کې موږ وایو کنه ولا يعوده حفظهما نستړی کوي الله لرا ساتنه دې دواړو الله سره کیږي نو الله دې وره پرې هو دو آیات الکرسی نو منی او کې وی دینا مخې اولیاء فاغد نو هغه دې وره پرې هو دو دینا مخې اولیاء هم نو تو خدا اولیاء منکر هغه دې پرې هو دو دینا مخې الله او خوستړې شوی دې ځکه اولیاء ته ویم ولا يعود ولا خوستړې کیږي نا په نشو اوس لا استاد لا الی دلوا تاسو سره ظالما رامدات چلوه زوادا د بغداد شاه میرانا باندې ولې لمن استاد آی کاکا پیر بابا رامدات شي او هغه چې زوري زم باندې کسانو بولته وي هر یار خبر خونه کنا پیر بابا له تلوما او سم می پیر بابا را ورسی کدا کسته وي زم ماشه دی خپش ها دا تاسو به زموږ په اوس نوې ځکه نو چې دا پدې شو وخت دا خو پوره شرک لري اوس تمامي خلق په دې عالم نه شرک وکړي ها ځکه چې په خوا به سجده غیر الله ته وشو مخلوق ته په قبر ته سجده وشو بابا ته په سجده وشو نو خلق به ته شرک نه وي مالا په دې باندې مشرکی و چې عمران خان سجده وکړه یا نفس تعظیم وکړ طول مخلوق چت شو شرک یو کو شرک یو کو الحمدلله چې زمون خبر الله رسیا کړ طول مخلوق چې مخلوق ته سجده کوي نو خلق ته سوی شرک وي مخه به تصرف اشاعت او توحید و سنت واده وتا شرک نو خلق نه مراد بدی نه مشرک کیږي بدی کینی کی مولایان ویلو او شرک آره چې بت ته سجده وکړي وسی قبر ته سجده کړی نو ابو ته سجده کړی نو څه وته وي شرک وته وي الحمدلله لري خلک وي تاسو دا میدا خلک چې دا شرک موسی په جان دا وسه پوره خو تاسو وتا شرک نه وي ما لم ينزل به زکه د دنیا مقصد د باز خلکو حل کیږي به کنه همغه وي چې چا سجده وکړه کار چا وکړه کما او قسم مشرکی زه عمران سکم زبل سکم چې چا په دې طریقه سجده کړی دا چې دې را مدد کیږي را رسیږي یا ساته دا بعینه شرک دی او که نفس پدیه کده نه نفس تعظیم دا غي نو بیا شرک نه دی او ګناي غټه غټه کړي خوښه ها خو بهرحال دا حرام دی خوښه سجده مخلوق ته کول وعبدونا من دون الله ما لم ينزل به سلطان موږ له هلي ملي نه ګورو ويعبدون من چا غلط کارو کوم غلط کارې کړي ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان عبادت کوي ادم د خپل ارزوي خو نه دي ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان اړې خلکو تاسو په آخرت نه کوي ويعبدون من دون الله ما لم ينزل خپل اقرار کوي چې غلط کار زمانه شوي دی ما تعظیم د پاره کړي ما د عبادت نه راکړي نو ٹھیک شو گناہی کری عظیم گناہتو دی اوخلا وَيَعْبُدُونَا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِبِ سُلْطَانَا دیس شرکم کئی سجدیم کئی تعظیمونم کئی او سوابم اتوئی توبہ نو باسی یو من جور توبہ باسی او پکی ناستی نظر خوری ما نخت خوری ار یو چکل وزیر و بادشاہ جور شده ری نو داتا لطلی ری و چاپیل چلی دلی ری دیتلی ری چرتا او که پټ دې غوښتل موږ خبر نه خو ظاهر کې نشته صرف دا معمولی کار کړي غټ کار کړي هغه ځان موږ خو نور تاسو کار نه دی کړی نور حلو بادشاه وزیر چې هغه جوړ شوی دی الواګان تقسیم کړي شاول نه مخار کړي دي پیسې مور کړي دي او چا په لږ د درگاهونو ضرورتونه چولې ده له اوم نه وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ مشری دلاله پدې باندې دلیل او ما ظالمین من نصير او نه بوي قال ظالمانو څوک امدادي ظالم با امدادي پاتې نشي